Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Chegou a primavera, co sol e a calor, mingua a roupa e medra o amor. Comezamos. Non sabe un moi ben como é que acontecen estas cousas, mas súpeto, un día, veste rodeado de osos polares ou bipolares na grande parte deles, e xa Chris Depew, tamén coñecido como Subwoofer Special, nos avisaba no mes de outubro, co seu EP publicado no netlabel Rock and Ring Records, que nos coidásemos dos osos bipolares, porque calquera día veste rodeado por eles. E iso pode ser o principio do fin. Non podemos saber se o aviso de subwoofer especial ven polo dúo de Nova York Bipolar Bear. Ugly Orwell e August saíron do escuro pozo da depresión cun álbum, Today I Found Happy, que renega dos malos tempos e aposta pola música como terapia. E a máis, podedes baixalo libremente. Please believe what I'm saying and don't rely on my sanity. Was she liquid fire or congealed ice? Her silken hair, flashing eyes, taunting lips. Were they all part of a blueprint for murder? Memory lane, stained with standstill traffic. Staring at the seat that used to hold the passenger. In her place lays an empty pill by the idol at the disobedience to his doctor. Now, he didn't fill it up cause following that white rabbit's what he wanted. Find before he could fall, before he could find the fuckers. Despite his face, he was noseless. Hopeless, see how he smokes her. The magic gone, but his dick hard, so pull over. He stopped on that bridge connecting him and her. Filled an envelope full with just a few words. He threw that note and let it blow in the breeze. Remembering that sweet feeling of free. Pushed play on that memory's melody. Jumped off and sunk deep in that sea. Every woman will feel that when it comes to men, she gets by with murder. Every man will feel that when it comes to murder, it couldn't involve a more enticing girl. Swim out of that water full of piranhas. Now friends send flowers to the house of his poor mama. Horizontally, he lay alleviated. Results of a deeply depleted patience. Viewed through the slew of chemicals that had cured his blues and soon blow his mind. A blind eye, blindsided by the fright of fighting the life of this suicidal pilot flying. I had the schedule, the medicine soothed for the moment. Potent doses, supposed to postpone the closing credits that roll now down the screen. His story read shorter than he would hope to read. His fist fished through his wish list for bliss and nothingness. This is goodbye, kiss. Goodbye. And right before that last breath was released, he thought to himself, today I found happy. He saw the danger signs, but he wouldn't heed them. For him, there was no way out. He couldn't drop her. She was in his mind, in his blood. Sort of happened. Well, the smart thing would have been get the hell out of there and let her happen to somebody else. E falando de feras bravas, como son os osos, entra tamén os na saca o proxecto paralelo dos Pony Bravo Fiera, que estes días presentaron en Sevilla, dentro do festival CEMOS 98, o seu espectáculo evento While Working. Toda la noche, toda la noche, toda la noche. Seguimos con máis osos, desta vez Osos Panda, Bad Panda Records. É un net label ben curioso. O seu é o lanzamento de singles semanais. Cada luns achéganos un novo e van xa nesta altura 16 cancións. A conta comezou no mes de decembro de 2009 con este Hands to the Ground do dúo inglés Andy and Mas. Sabemos que estamos indo rápidos como as centellas, mas a natureza salvaxe é así. Que imos facer? O caso é que imos agora baixar un pouco o ritmo co último lanzamento dun net label do que gostamos moito e que ten un oso como a imaxe de marca e animal totémico. Bip Bip Back Up the Track. Estes días presentaron un álbum, o álbum debut de My Bubba and Me, tres mociñas de Dinamarca, Suecia e Islandia, que foron descubertas por un italiano dono dun bar que paseaba tranquilamente en bicicleta polas rúas de Copenhague. O home convidounas a Italia e ali foi que naceu How It's Done in Italy, un disco cheo de cancións sinxelas, cheas de erva, sol e luz, unha banda sonora moito axeitada para encetar a primavera. E ollo, porque van a andar no mes de abril por Bilbao e Madrid. Comes, baby. Falábamos no limiar que na primavera medra o amor, e tamén medra en nós o amor polas bandas que cantan na súa lingua vernácula, como é o caso dos alcoianos Arthur Caravan, que cantan en valencià, ou se prefiren outros, en catalán. Nesta canción din contan que o amor é cego e falan dunha porteira que sae o camiño feita unha fera mostrando os peitos, ou algo así, queremos entender. Una nit la boira va arribar la vall, soterrant les muntanyes i esglésies. Va ser quan de sobte el poble es va adonar que entre ells ja no es podien veure, com que el calor es feia insuportable i cap pudor podia fer-los nosa, es van traure els vestits. Van eixir sentint-se molt més vius que mai, desitjant trobar-se uns als altres. Tot arreu bramaven crits de llibertat, perquè l'amor omplia l'atmosfera. I el camí també era la portera que reclamava feta una fera, convidant als seus pits. Poc a poc es va juntant més personal, volia gaudir de la gran festa. Com que tots els cotxes eren aparcats, ho van fer enmig la carretera. Rissemex, risers, batecs i palmes descobriren les virtuts del tacte i els tresors de la carn. I així tots els llavis es van enjuntar, i els clatells, les galtes de les natges, i el perfum de tots els cossos extasiats, esclatant un col·lectiu orgasme. I tot era una gran meravella, també mascle, mascle i femella, femella, semblants al Déu Pan. És que un matí la trista ràdio va anunciar que la boira afrodisíaca se n'anava a buscar d'algun lloc més necessitat, deixant-vos allà a meitat faena per fer servir l'antiga intel·ligència, per gaudir d'un millor estat de consciència. Es van fer saltar els ulls, xas! Es van fer saltar els ulls, xas! Oh, petit amor meu, l'amor és ser! Se queremos seguir falando de feras, uns auténticos feras son os compostelanos Tungsteno, que acaban de lanzar o seu disco debut Átomos y Galaxias. Con referencias do rock, do hard rock dos 70s, primeiros 80s, e unhas pingas de pop de cando en vez, son unha banda para non perder en directo se vos cadra perto da casa. Imos escoitar un dos temas que a bofe aceleran os seus concertos. Acelerador de partículas. ¡Woohoo! Commons, baby. E marchamos. Despedimos o Commons Baby de hoxe co noso espazo, Noso Son Commons, desta vez coa banda galega Noise Project, que acaban de lanzar o seu último traballo, Asuntos que se resolven co tempo, que podedes descargar de balde no net label a Regueifa. Marchamos coa canción Concerto de disfraces, nada máis. Agardamos que gozásedes co especial Primavera 2010 de Commons Baby. Commons bye bye. Sons, baby.